Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Minister obrony Mariusz Błaszczak wzywa wojskowych dowódców. Narada ma związek z wydarzeniami na Morzu Azowskim. Wciąż są problemy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. 200 tirów czeka na wjazd w Hrebennem. W serwisie też Mars, a sprawa Polska. Wieczorem na Czerwonej Planecie wyląduje naukowa misja z biało-czerwonym wkładem. Rosja odblokowała cieśninę Kerczeńską, oddzielającą Morze Czarne od Morza Azowskiego. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak spotka się rano z dowódcami polskich służb wojskowych. Mają przedstawić meldunki w związku z zaostrzeniem sytuacji na Morzu Azowskim. W Nowym Jorku odbędzie się pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, poinformowała ambasador USA przy ONZ Nikki Haley. To reakcja na ostrzelanie i zajęcie trzech ukraińskich okrętów. Na pomoc jednostkom ruszyły kutry artyleryjskie stacjonujące w Berdiańsku, ale zostały zmuszone przez Rosjan do zawrócenia. Rosja wbrew międzynarodowym ustaleniom odmówiła ukraińskim okrętom płynącym z Odessy do Mariupola wydania zgody na wejście w cieśninę Kerczeńską oddzielającą anektowany Krym od kontynentu. Chcąc uniemożliwić Ukraińcom kontynuowanie rejsu, rosyjski okręt staranował jedną z ukraińskich jednostek. Moskwa potwierdziła, że jej okręty otworzyły ogień do ukraińskich jednostek, w ten sposób zmuszając je do wyłączenia silników. Trzy ukraińskie okręty zostały zatrzymane, rannym ukraińskim marynarzom udzielono pomocy medycznej i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, głosi komunikat FSB. Kijów w specjalnym komunikacie ocenił, że zachowanie Federacji Rosyjskiej stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Ukraińska dyplomacja wezwała świat do podjęcia stosownych działań. Rosja od kilku miesięcy zatrzymuje statki płynące do ukraińskich portów na Morzu Azowskim. Miesiąc temu działania Rosji potępił Parlament Europejski. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 170 tirów czeka na polsko-ukraińskiej granicy w Hrebennem na wjazd do z Polski. Na wjazd do kraju około 200. Po stronie sąsiadów dojazd do terminali blokują właściciele samochodów. Protestują przeciwko zaostrzeniu przez Parlament Ukrainy przepisów podatkowych dotyczących aut sprowadzanych z Unii Europejskiej. W Hrebennem przy wyjeździe z Polski przepuszczane są jedynie autobusy i tiry. W Dorohusku do odprawy nie są przepuszczani kierowcy po ukraińskiej stronie. Przy wyjeździe z Polski ruch samochodów odbywa się na bieżąco. Na razie nie wiadomo, jak długo przejścia będą blokowane. Nieoficjalnie wiadomo, że protestujący czekają na przyjazd przedstawiciela władz z Kijowa. Za przypominanie o prawach człowieka w Korei Północnej tamtejsze media krytykują Stany Zjednoczone. Podczas negocjacji o wycofaniu broni jądrowej z Półwyspu ONZ przygotowało wspieraną przez Koreę Południową i USA rezolucję o karaniu ludzi odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka. Północno-koreański dziennik Jodong Sinmun uważa, że podnoszenie w tym momencie kwestii praw człowieka to amerykańska taktyka, której celem jest osłabienie pozycji negocjacyjnej Korei Północnej. Gazeta pisze, że Stany Zjednoczone starają się wymuszać na Korei Północnej ustępstwa. Tymczasem Korea Północna od lat oskarżana jest o poważne naruszanie praw człowieka. Rezolucja ONZ w tej sprawie dotycząca możliwości dochodzenia sprawiedliwości wobec osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka ma być przyjęta po raz 14. Rozmowy w kwestii denuklearyzacji Półwyspu utknęły w martwym punkcie. USA chcą konkretnego harmonogramu pełnej i nieodwracalnej rezygnacji przez Koreę Północną z programów rakietowego i jądrowego. Pjongjang po dziś dzień, pomimo wcześniejszych zobowiązań, nie przedstawił takich planów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Sonda NASA wyląduje na Marsie około godziny 21 naszego czasu. Jej zadaniem jest zbadanie wnętrza czerwonej planety. Polscy inżynierowie zaprojektowali i wykonali mechanizm Kreta HP-3, który wbije się na 5 metrów w głąb. Nigdy dotąd żadne urządzenie nie wbiło się tak głęboko. Po 7 miesiącach lotu misja InSight nareszcie wyląduje na Marsie. Jerzy Grygorczuk, kierownik zespołu konstruującego napęd do Kreta HP-3, wyjaśnia, że wnętrze Marsa jest ciągle do odkrycia. Było już wiele misji łazików, które dość dobrze spenetrowały teren powierzchni Marsa, to co jest na Marsie. I są dokładne mapy Marsa zrobione poprzez orbitery, które krążą wokół niego. Natomiast właśnie bardzo mało jest jeszcze poznane wnętrze Marsa. Urządzenie wbije się pod powierzchnię Marsa na głębokość 5 metrów i już stamtąd nie powróci. Po raz pierwszy badania będą prowadzone tak głęboko i tak dokładnie. Ich wyniki pozwolą nie tylko lepiej zrozumieć przeszłość geologiczną Marsa, ale także powstanie planet typu ziemskiego. I właśnie na podstawie tych danych będzie można wywnioskować o właściwościach skorupy, płaszcza i jądra Marsa. Transmisję z NASA z lądowania misji InSight będzie można oglądać w Planetarium Centrum Nauki Kopernik od godziny 19.30. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. O sporcie Jan Kałucki. Polacy nie mają szczęścia do skoczni Ruka Tunturi. Nasi zawodnicy nie mogą się pochwalić zwycięstwem na obiekcie w Finlandii, ale ostatnie zawody Pucharu Świata będą dobrze wspominać. Kamil Stoch zajął wczoraj 3. miejsce, Piotr Żyła był 5., Dawid Kubacki 12., a Jakub Wolny 13. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który szybował najdalej i o 22 punkty wyprzedził Niemca Andreasa Wellingera. Kolejne zawody Pucharu Świata 1 grudnia w Niżnym Tagile. Skocznia Aist, czyli po polsku bocian, do tej pory nie była szczęśliwa dla naszych zawodników, ale skoro udało się wrócę, to warto tę serię podtrzymać. W piłkarskiej ekstraklasie rozegrano już niemal wszystkie mecze 16. kolejki. Dziś jeszcze Arka Gdynia zagra z Wisłą Kraków, a wczoraj Pogoń Szczecin wygrała z Miedzią Legnica 2-0, Zagłębie Lubin przegrało z Legią Warszawa 0-1, a Lechia Gdańsk wygrała z Jagiellonią Białystok 3-2 i umocniła się na pozycji lidera. Trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot pogratulował rywalom. Skuteczność Lechii była zabójcza, bo nie mieli sytuacji, a zdobyli dwie bramki. Lechia nas kontrowała, bo 8 zawodników było z przodu i próbowaliśmy już, powiedzmy, nie taką naszą grą, tylko bezpośrednim gdzieś przeniesieniem tej piłki pod bramkę wyrównać. Nie udało się. Tak jak powiedziałem, na pewno mógł być zadowolony z tego, jak zespół grał, ale jestem bardzo niezadowolony z wyniku. A w Ameryce Południowej wciąż nie wiadomo, kiedy i czy rozegrany zostanie rewanżowy mecz finałowy Copa Libertadores, czyli odpowiednika naszej Ligi Mistrzów między River Plate a Boca Juniors. Spotkanie zostało ponownie przełożone. Pierwotnie mecz miał zostać rozegrany w sobotę, jednak w związku z napaścią pseudokibiców na autokar rywali został przesunięty na wczoraj. Jako powód ponownej zmiany terminu podano brak odpowiednich warunków gry. Nie wybrano jeszcze nowej daty, ale wiadomo, że spotkanie na pewno nie odbędzie się w ciągu najbliższych 10 dni, bo stolica Argentyny gości szczyt G20. Takich problemów na szczęście nie ma w Formule 1. Za nami 69. sezon Mistrzostw Świata. Ostatni wyścig na torze w Abu Zabi wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton, który już wcześniej zapewnił sobie 5. tytuł. Drugi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich był Sebastian Vettel, a 3. Max Verstappen. Kolejny sezon F1 ruszy w połowie marca, a w stawce zawodników zobaczymy Roberta Kubicę. I na koniec tenis, bo Chorwacja sięgnęła po Puchar Davisa. W finale ekipa z Półwyspu Bałkańskiego pokonała Francję 3-1. Można więc powiedzieć, że tenisiści udanie zrewanżowali się za finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie całkowite, a także opady deszczu ze śniegiem i śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na południu Podkarpacia Małopolskie, także na Podbeskidziu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 7 cm. No i teraz jeszcze dodatkowa informacja. Na południowym wschodzie wiatr miejscami powodować będzie zamiecie i zawieje śnieżne. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i zwłaszcza na północy rozpogodzeniami nawet. Słabe opady mrzawki, deszczu ze śniegiem lub śniegu tylko lokalnie. Temperatura od minus 1 stopnia to w Suwałkach, 0 w Białymstoku i Zakopanem, plus 1 w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, 2 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Kielcach i Jeleniej Górze, 3 w Łodzi, Poznaniu, Gorzowie, Szczecinie i Koszalinie, do 4 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Atom, a ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A, ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No, raczej. XD. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Przychodzi Basia do lekarza. Dam pani zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze. I nie muszę zanosić do pracy zwolnienia. A ja od razu wiem, jak długo nie będzie mojego pracownika w firmie. Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko elektronicznie. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Koncert pożyczeń.

Wczoraj wieczorem doszło do, nie wiem jak to nazwać, pewnie incydentu zbrojnego na Morzu Azowskim. Trzy ukraińskie kutry zostały przejęte, aresztowane przez Rosjan. Rannych jest kilku marynarzy. Te kutry zostały ostrzelane. No i dzisiaj prezydent Poroszenko, prezydent Ukrainy, zwrócił się do parlamentu Ukrainy o wprowadzenie stanu wojennego. Rada Bezpieczeństwa się zbiera. Jak w tej sytuacji powinna się zachować pańskim zdaniem Polska i co ten incydent oznacza dla sytuacji, naszej sytuacji? Jest oświadczenie MSZ-u i dobrze, że jest, bo tutaj reakcja całego wolnego świata, także Polski, powinna być bardzo, bardzo mocna. Nie pierwszy raz łamane jest prawo międzynarodowe. Nie pierwszy raz Rosja na siłę szuka jakiegoś incydentu, który może na nowo rozpalić ten konflikt rosyjsko-ukraiński. Przypomnijmy, że ta wojna cały czas na Ukrainie trwa. Przypomnijmy, że cały czas niezałatwiona jest kwestia Krymu. Krym jest przejęty przez Rosjan, przejęty w sposób nielegalny. Więc widać, że Rosja właściwie każdego roku eskaluje swoje żądania wobec Ukrainy, chce stworzyć jak najwięcej takich punktów zapalnych, bo to destabilizuje sytuację wewnątrz na Ukrainie, a wiadomo, że za rok na Ukrainie przecież wybory prezydenckie. Sądzi pan, że ten incydent to jest, że tak powiem, taka karta przetargowa, takie przypomnienie o sobie, czy raczej może nawet przygotowanie do czegoś więcej? Ja widzę systematyczną chęć ze strony Rosjan do destabilizowania sytuacji na Ukrainie. To jest chęć generowania kolejnego źródła konfliktu, kolejnego ogniska tego konfliktu. Po Donbasie, po Krymie, teraz czas na Morze Azowskie, więc nie jestem tutaj optymistą, zwłaszcza, że instytucje światowe, dzisiaj Rada Bezpieczeństwa, mówił pan o tym ONZ, reagują bardzo, bardzo w tej słabie, a zresztą też trzeba to powiedzieć wprost, to pole manewru instytucji europejskich jest bardzo i światowych jest bardzo, bardzo ograniczone. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Mam nadzieję, że uda się zażegnać przynajmniej to napięcie, które jest z tym związane. Przechodzimy do spraw polskich. Takie pytanie, pan poseł jeździ na koniu? Nie, ja nie jeżdżę na koniu. No to jak pan, że tak powiem, do tej armii Donalda Tuska dołączy, bo na okładce Newsweeka jest Donald Tusk na białym koniu, a co z resztą Platformy? Na piechotę będzie szła za Donaldem Tuskiem, czy na koniach? Myślę, że jeżeli Donald Tusk zdecyduje się wrócić do polskiej polityki, to wróci nie na koniu, tylko po prostu samolotem tutaj z Brukseli i myślę, że ta armia Donalda Tuska to nie będzie tylko Platforma Obywatelska, to będzie cała rzesza Polaków, którzy mają dość tego, co z Polską robi pan Duda i pan Kaczyński. A czy wiadomo, czy sam Donald Tusk jeździ na koniu? Nie wiem nic na ten temat. Ja rozumiem, że w Polsce ten biały koń to jest taki symbol powrotu, czy też symbol takiego marzenia o wyswobodzeniu, dziś wyswobodzeniu spod panowania PiSu. No dobrze, a czy to nie jest trochę tak, że już teraz tak bardziej na poważnie zostawiamy sprawę konia i jazdy konnej? Czy to nie jest tak, że sam fakt, że cała nadzieja opozycji spoczywa na Donaldzie Tusku, nie jest pewnego rodzaju wotum nieufności dla tych liderów, którzy zostali w kraju, nie potrafili wykreować nikogo, kto mógłby go zastąpić? Ale nie jest tak, że cała nadzieja spoczywa na Donaldzie Tusku. Proszę zwrócić uwagę, że w tych wyborach samorządowych, Koalicja Obywatelska startowała jako połączenie dwóch partii, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i dołączyła się do tego Inicjatywa Polska pani Nowackiej i de facto te wybory dla Koalicji Obywatelskiej były bardzo, bardzo dobre w większości dużych miast. No dobra, ale przegrane. Panie redaktorze, wybory samorządowe to są takie wybory, gdzie bardzo jednoznacznie wskazać, bardzo trudno jednoznacznie wskazać zwycięzcę. Jeżeli popatrzymy na wyniki w dużych miastach... A jeśli popatrzymy na wyniki w sejmikach? Ale już zaraz dojdę do tego. Na pewno, jeżeli chodzi o duże miasta, zwyciężyła te wybory Koalicja Obywatelska i w ogóle szeroko rozumiana opozycja, bo przecież w wielu miejscach Koalicja Obywatelska popierała po prostu dobrych samorządowców. Jeżeli chodzi o wyniki sejmikowe, ten wynik jest bardzo, bardzo dobry, jak dla nowego podmiotu, no bo Koalicja Obywatelska była nową marką na scenie politycznej, więc nie jest tak, że wszelkie oczekiwania położone, że my nic nie robimy, czekamy tylko na Donalda Tuska na tym przysłowiowym białym koniu. Nie, my swoje robimy, natomiast jeżeli Donald Tusk chciałby a ufam, że tak będzie, wrócić i wystartować w wyborach prezydenckich, zmierzyć się z panem prezydentem Dudą, to będzie tylko dodatkowe wzmocnienie sił opozycyjnych. A pan coś na ten temat więcej wie, czy opiera się, że tak powiem, na tym, na czym wszyscy się opierają, czyli na dosyć niejasnych doniesieniach prasowych i tym, że ktoś o czymś mówi, albo się zastanawia, albo daje do zrozumienia? Ja ufam, że po zakończeniu swojej misji europejskiej Donald Tusk będzie chciał wrócić do polityki polskiej. To jest rozumiem, forma zaufania. Tak, to jest forma zaufania. Liczę na to, Donald Tusk jest po prostu polskiej polityce i Polsce potrzebny. Mało jest polityków, polskich polityków, tak doświadczonych. Mało jest polityków, którzy mają tak wielkie rozeznanie europejskie i mało też jest polityków, którzy potrafili przez tak wiele lat na równym, wysokim poziomie godzić rozwój państwa z takim budowaniem elementarnej normalności, a tej normalności nam po prostu bardzo teraz w polityce krajowej brakuje. Dobrze, wspomniał pan o wyborach samorządowych, jednak jest tak, że jeśli się patrzy na w kategoriach politycznych na te wybory, to najczęściej ocenia się wyniki wyborów do sejmików samorządowych. Tam jednak zdecydowane zwycięstwo odniosło Prawo i Sprawiedliwość. I co więcej, jeśli popatrzymy na to znowu w kategoriach przejmowania władzy, no to kolejne sejmiki, to jest już chyba w tej chwili 7 sejmików, należy do Prawa i Sprawiedliwości, a 4 lata wcześniej to był 1 sejmik, więc no, trudno tutaj mówić o państwa sukcesie. To tak troszeczkę, bo kilka wątków postawił pan w pytaniu. Wybory samorządowe to nie tylko sejmiki. Ja myślę, że PiS wiele by dało, żeby wygrać w Warszawie, w Poznaniu, nie w Lublinie, że tylko, w Łodzi. Chcę powiedzieć, że wielkie znaczenia mają także duże miasta, ale w ogóle każde miasto wyswobodzone z rąk PiS-u, bądź obronione przed PiS-em, ma gigantyczne znaczenie. Jeżeli chodzi o wynik sejmikowy, panie redaktorze, wszystko jest pochodną oczekiwań, sondaży i też tego, jaka jest kondycja wszystkich partii opozycyjnych i partii rządzących. Ja pamiętam 2 czy 3 miesiące temu, no może nie, pół roku temu, słyszałem butnych polityków PiS-u, którzy mówili: mamy samodzielną większość, będziemy w ogóle w wyborach parlamentarnych, będziemy mieli 50%, w samorządowych to wszystkich zmieciemy. Okazuje się, że do tych sejmików jednak ta zjednoczona opozycja, to znaczy Koalicja Obywatelska plus PSL, osiągnęła lepszy wynik niż zjednoczona prawica. Wystarcza to, czy też wszystko wskazuje na to, że będzie to wystarczało do tego, aby rządzić w 8 sejmikach. Taki był plan pierwotny i wydaje się, że ten plan zostanie zrealizowany. Ale raz jeszcze będę chciał zwrócić uwagę państwa, bo kilka razy na ten temat rozmawialiśmy, a mianowicie na to, że całe zasoby państwa, łącznie z rozdawnictwem pieniędzy, łącznie z obietnicami rzeczy nierealnych, zostało rzucone w tej kampanii przez PiS. Pierwszy raz mieliśmy do czynienia z kampanią wyborczą, gdzie państwo na okres kampanii wyborczej zamarło, rozpoczęły się tylko i wyłącznie obietnice wyborcze. A dziś mamy smutny obraz rzeczywistości po tych wyborach. Bo jeżeli ja patrzę, że na Dolnym Śląsku koalicję w sejmiku składa się, PiS składa na zasadzie takiej, że robi się zmiany w ustawach podatkowych. De facto zmniejsza się podatki, które mają zasilać budżet państwa, dlatego żeby przekonać do siebie tak zwanych bezpartyjnych fachowców, bezpartyjnych samorządowców. To akurat chyba nie idzie to w parze, no to mamy do czynienia jednak z czymś, czego nie mieliśmy. No kupowaniem, wielką korupcją polityczną, niczym innym. No dobrze, ale to słowo korupcja polityczna o tyle jest moim zdaniem dziwne, że państwo robią przecież w innych sejmikach dokładnie to samo. No każdy stara się przyciągnąć na swoją stronę słabszych i zbudować większościową koalicję. No czym się różni to, co robi PiS na Dolnym Śląsku, od tego, co państwo robią, nie wiem, na Mazowszu? No na Mazowszu Koalicja Obywatelska plus PSL po prostu wygraliśmy wybory. Nikogo nie przeciągaliśmy na swoją stronę. Mieliśmy więcej mandatów. Jest wiele przypadków przecież pokazujących, że tam, gdzie chodzi o zbudowanie koalicji, każdy stara się przeciągnąć na swoją stronę. Oczywiście, że w polityce transfery się zdarzają i trzeba to powiedzieć bardzo wprost. Natomiast jeszcze nigdy, i podkreślam to z pełną odpowiedzialnością, jeszcze nigdy w historii nie robiono czegoś takiego, żeby stworzyć koalicję w sejmiku danego województwa, oferowane jest samorządowcom, oferowane są na przykład obniżki podatkowe. No, 400 milionów złotych dla trzech konkretnych powiatów. No to nie jest normalne. A jak pan reaguje na takie wypowiedzi, jak również nawet swoich partyjnych kolegów Borysa Budki? Mówię tutaj o panu Kałuży, który, dzięki któremu udało się zbudować tę koalicję na Dolnym Śląsku, gdzie pana Kałużę określa się mianem Judasza, zdrajcy, już padają też Ciula, cała masa innych bardzo agresywnych wypowiedzi. To jest normalna reakcja na grę polityczną? Jeżeli chodzi o to, że pan Kałuża zachował się jak Judasz, oczywiście, że tak. Sprzedał się za stanowisko wicemarszałka. Panie redaktorze, to, że wiemy, że w polityce zdarzają się transfery, to nie znaczy, że nie mamy ich komentować. To, że wiemy, że w polityce ludzie zmieniają partię, nie znaczy, że nie mamy reagować na taką skrajną korupcję polityczną. Tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który miesiąc temu popierał Koalicję Obywatelską i atakował PiS. Mamy do czynienia z człowiekiem, ja tak, który... W polskiej polityce chyba nic nowego. Zmiana barw, szybkie przejście. Zmiany barw rzeczywiście zdarzają się i powiedziałem to bardzo, bardzo jasno i wiemy o tym. Natomiast słynne przejście przecież do państwa partii kiedyś, dawno temu, Michała Kamińskiego, prawda, który... Panie redaktorze, ale miejmy... Jeżeli budujemy analogię, to jednak oceniajmy rzeczy tak, jak one wyglądają. A mianowicie, Michał Kamiński startował z list Platformy Obywatelskiej, a nie startował z PiSu i tydzień po wyborach przeszedł do Platformy Obywatelskiej. No ale przedtem budował swoją pozycję przecież jako współpracownik prezydenta. Tylko przez wiele lat miał okres do takiej emigracji wewnętrznej, tak to nazwijmy. Nie był aktywny w polskiej polityce. To nie był proces taki, że z tygodnia na tydzień zmienił swoje poglądy. Michał Kamiński uczciwie startował z list Platformy Obywatelskiej i to z Platformą Obywatelską wtedy chciał wiązać swoją przyszłość. Natomiast dobrze, ja rozumiem krytykę, bo to nie jest naturalna rzecz. Ale nie, to nie jest krytyka. Ja chcę jedno zdanie bardzo mocno powiedzieć. Ja nie chcę powiedzieć, że rozumiem, ale jestem w stanie zaakceptować, że ktoś w ciągu kadencji zmienia zdanie. Nie lubię tego, nie lubię zmieniania barw partyjnych, ale wiem, że taki jest świat. Natomiast tu mamy do czynienia jednak ze skrajnym cynikiem, ze skrajną korupcją polityczną, kiedy facet miesiąc temu zdobywa mandat z Koalicji Obywatelskiej. Koalicji Obywatelskiej, która mówi, jesteśmy antypisem, nie pozwolimy PiSowi rządzić w województwach. On podpisuje się pod tym programem i po miesiącu zmienia barwy polityczne. Przejrzał na oczy. Nie, no wie pan, jeżeli przejrzał na oczy pod wpływem oferowanego mu stanowiska wicemarszałka, to jest niczym innym. No dobrze, ale ja rozumiem, że państwo, rozumiem, że państwo się mogą na to oburzać i to krytykować, ale niektóre wypowiedzi również w internecie, które na przykład mówią o tym, o jakichś groźbach w stosunku do niego, albo wzywają niemal do przemocy, to należałoby chyba potępić. Każda wypowiedź, która wzywa do przemocy, należy potępić. Natomiast należy bardzo mocno powiedzieć to, co podkreślano na Śląsku. Śląsk i Polacy zapamiętają ludzi, którzy dla własnych korzyści politycznych, finansowych, materialnych oszukują swoich wyborców, bo to jest oszustwo wobec wyborców. Nie zapominajmy o tym, że ten człowiek oszukał swoich wyborców i to jest podstawa. I tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. A ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A, ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No, raczej. XD. Mediamarkt. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowi. Z przedziałkiem? Na Wikinga? A może na pazie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli? Króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au. Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Huawei Mate 20 Pro. Taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. Jak poznać dobrego rodzica? To jasne. Troszczy się o swoje dziecko, stara się, by było zdrowe, pogodne, uśmiechnięte i zawsze dobrze widoczne. Tak. Bo co roku na drogach w Polsce ginie w wypadkach kilkadziesiąt maluchów, a ponad 3000 zostaje rannych. Odblaskowa kamizelka ratuje życie. Wejdź na stronę dobrzeciewidzieć.org i dowiedz się więcej. Kampania współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Pamiętaj, dobrze cię widzieć. Marian, co ty zwariowałeś? Black Monday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Monday w Media Expert. Na przykład elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B za jedyne 29 zł. Ekspres do kawy Chibo za jedyne 89 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna zbliża się, nie, już minęła 8.30. Anna Zaleśna-Sewera. Narada w Warszawie w związku z wydarzeniami na Morzu Azowskim. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak spotka się rano z dowódcami polskich służb wojskowych. Mają przedstawić meldunki w związku z rosnącym napięciem na linii Rosja-Ukraina. Karambol na drodze szybkiego ruchu S3 w kierunku Świnoujścia. Przed godziną 7 w okolicach zjazdu na Goleniów zderzyło się 11 samochodów. Według wstępnych informacji nikt nie został ranny. S3 w kierunku Świnoujścia jest zablokowana. Korek ma już ponad 2 km. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Są nowe ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województw północnej Polski. Na południowym wschodzie wystąpią intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia przed oblodzeniem wydano dla 3 województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Opady śniegu i to intensywne synoptycy zapowiadają w 2 województwach: małopolskim i podkarpackim. Miejscami może spaść od 15 do 20 cm śniegu. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Nowy szef Komisji Nadzoru Finansowego zapowiada szczegółowy raport z wnioskami z kontroli wewnętrznej. Jacek Jastrzębski w rozmowie z Polską Agencją Prasową mówi też, że jest zwolennikiem ograniczenia przez odpowiedni okres karencji możliwości przechodzenia wysokiego szczebla urzędników KNF do instytucji nadzorowanych. Przewodniczący komisji przekonuje w wywiadzie, że ustawa o wzmocnieniu nadzoru to, jak to ujął, bardzo potrzebna reforma KNF od momentu jego utworzenia i wyjaśnia, że zdecydowanie lepszym modelem jest obecny nadzór zintegrowany w ramach Komisji Nadzoru Finansowego. Jacek Jastrzębski uspokaja także, że polski sektor bankowy jest, tu cytat, jednym z najbezpieczniejszych, najsilniejszych kapitałowo i najbardziej płynnych w Europie. Dzisiaj dane o bezrobociu w październiku. Zdaniem ekonomistów Główny Urząd Statystyczny potwierdzi dane Ministerstwa Pracy, z których wynika, że stopa bezrobocia w poprzednim miesiącu wyniosła 5,7%. Podobnie uważa dr Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i były minister finansów, dodaje, że coraz bardziej niepokoi niska aktywność zawodowa Polaków. Potrzebne jest pomyślenie, w jaki sposób uzupełnić te luki w podaży pracy. Jednym z elementów oczywiście jest to, co najczęściej wskazuje na migrację, ale tak naprawdę mamy stosunkowo dużą rezerwę siły roboczej w Polsce. To są przede wszystkim pracownicy, którzy zbyt wcześnie przeszli na emeryturę już, można powiedzieć, w starym systemie. Z danych Ministerstwa Pracy wynika, że w październiku spadek stopy bezrobocia odnotowano w 10 województwach, najsilniej w województwie świętokrzyskim. Na koniec notowania ropy naftowej od rana obserwujemy odbicie po wyraźnym spadku ceny w piątek. Baryłka surowca wydobywanego w Teksasie kosztuje teraz $51. Jest zatem zapowiedź obniżki cen na stacjach paliw. Oby to się rzeczywiście zrealizowało. Za godzinę w Trójce informator ekonomiczny. Do usłyszenia. Jak słyszeliśmy, na południu i południowym wschodzie zachmurzenie całkowite, także opady deszczu ze śniegiem i śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym albo i nawet lepiej. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy rozpogodzeniami. Słabe opady mrzawki, deszczu ze śniegiem lub śniegu tylko lokalnie. Temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu i Suwalszczyźnie do 3 na przeważającym obszarze i mniej więcej 4 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Atom, a ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A, ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No, raczej. XD. Mediamarkt. Koncert pożyczeń. Pani Ewie, spełnienia marzeń o upatrzonym modelu fotela, życzy jej adorator, pan Adam. A bank Crédit Agricole wsłuchuje się w te życzenia i dołącza do nich pożyczkę gotówkową oraz muzyczną dedykację. I takie spełnianie życzeń to ja szanuję. Pożyczka gotówkowa na małe i duże życzenia w banku Crédit Agricole. Cały bank dla Ciebie. A Ty czego sobie pożyczysz? Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 6,9%. Skorzystaj z promocji dla nowych pożyczkobiorców do końca grudnia w Crédit Agricole Bank Polska S.A. Warunki promocji w placówkach i na stronie www. Udzielenie kredytu zależy od posiadania zdolności kredytowej. Zadzwoń 19019. Koszt według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sporo listów w sprawie biletów i tego, jak się udaje, albo czasem nie udaje kupić. Pan Krzysztof napisał, co tam bilet za 1990 zł. Ja mam bilety za 200 tysięcy złotych. Ale to były lata 90. Tak to wyglądało. Teraz piosenka dnia. Barbara Wrońska. Abstrakcja, abstrakcja, mocno we mnie lśni. Nie daj się oceną, miej otwarte drzwi. Jesteś we mnie wciąż i rozwadniasz to, co by mnie zabiło i zrzuciło w głąb. Ze mną w górę, w dół. O tak, o... to Barbara Wrońska w naszej piosence dnia. Jeśli chodzi o bilety, sporo ciekawych informacji. Pan Zbyszek napisał, że żeby kupić bilet na Genesis w 2007 roku w Chorzowie, w dniu, którym ruszała sprzedaż, wziąłem urlop, aby nikt mi w zakupie nie przeszkadzał. To jedna historia, a druga ciekawa. Pod koniec lat 90. miałem bilet na Stinga do Spotka w Katowicach i co? Dwa dni po koncercie się zorientowałem, że koncert już się odbył. Takie historie też się zdarzają. Bilet słuchacz ciągle ma. Piękny, nienaruszony, bez tego fragmentu oderwanego. Gratulujemy. A to już nowe pierwsze miejsce ostatniego piątkowego notowania listy przebojów programu trzeciego. Zaśpiewa Państwu słuchaczka porannej audycji Mela Koteluk. Pierwsze miejsce, tak Państwo zdecydowali. Polecamy zestaw do głosowania, jest na stronie internetowej. Redaktor chciał coś dodać. Państwo zdecydowali. Proszę Pana, Pan jak wskażesz Pan ulubiony swój utwór, to potem w piątek o 22 jest szaleństwo. To jest proszę Pana koincydencja i zbieg. No, oczywiście, proszę Pana, ja nie wierzę w takie zbiegi okoliczności. Najpierw Pablo Pavo, którym katowałeś mnie Pan przez dobre dwa tygodnie, codziennie, po kilka razy. Teraz bardzo sympatyczna Mela Koteluk. A przy okazji dodam, że płyta Meli Koteluk zatytułowana Migawka to będzie jedna z dwóch płyt tygodnia. Od dziś Trójce proszę nasłuchiwać. Muzyczny rozkład jazdy. Pan kontynuuje. A Sting się do Pana na przykład nie dobija, że też chciałby być na pierwszym miejscu, bo dawno nie był, albo... Odrzucam połączenia. A, rozumiem. A, to dlatego nie działa telefon w naszym pokoju. Nie działa. A, to też nie jest zbieg okoliczności. No a to dobrze. Ładne, to ładne, też mi się bardzo podoba. To wie... A czy w tym tygodniu można się spodziewać? Dobrze. Nie, nie mam w zestawie tego. Jeszcze nie ma, proszę Pana, ale wiemy i będziemy tutaj z kolegą akurat razem optować, bo to jest przepiękny utwór naszego dzieciństwa, tym razem w wykonaniu dwóch sympatycznych pań. Otóż właśnie, Daria Zawiałow, Małgorzata Ostrowska i to wszystko jest na płycie Męskiego Grania 2018, która to płyta jest płytą numer 2, jeśli chodzi o płyty tygodnia w tym tygodniu. Będzie czego słuchać, naprawdę. Proszę nasłuchiwać. Jaki to film? Nie, to chyba zbyt proste pytanie, nie, prawda? Zbyt proste, ale poczekaj, bo tu jest ważny moment w piosence zaraz. No ładnie, prawda? Tak, ale ty ustaliłeś w końcu, że to jest półtoraka, czy półtoraka? To będziemy jeszcze ustalali. Ale to państwu podpowiem, że warto mieć płytę, bo tam jest też sporo dni Młodego Zielarza. No oczywiście, w wykonaniu zespołu Koma. Tak jakoś kleksowo się zrobiło, w to, ale warto mieć tę płytę, to jest podwójna płyta. Mam nadzieję, że szybko będzie platynowa. Męskie Granie 2018, takie cudne wspomnienie tego lata w takie paskudne listopadowe dni, jak dziś nam się trafiły. Daria Zawiałow, Małgorzata Ostrowska. Pani Daria zaczynała niedawno przecież karierę, teraz chcą zacząć inni. Za nami pierwsze 4 półfinałów konkursu Start na Granie. Zaprezentowała się w nim piątka wykonawców. Pragma, Chowa, James Button Band, Próżnia i Elit. Piątkowe starcie wygrali ci ostatni, pochodzący z Katowic, duet, który tworzą Daga i Tom. W finale, który odbędzie się 21 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, spotka się trójka wykonawców. Kolejnego finalistę poznamy zaś w najbliższy piątek na antenie Trójki po godzinie 22. Gratulujemy tym, którzy już dobrnęli do tak dalekiego szczebla i trzymamy kciuki za wszystkich oczywiście. Bardzo jesteśmy ciekawi, kto to starcie wygra. No i właśnie, gdyby ktoś przed weekendem postanowił sobie wyłączyć telefon, być po prostu offline, no nie dowiedziałby się o wielu, wielu fantastycznych informacjach koncertowych, jak wspomniałeś, po 7.30. Tych informacji przybywa z dnia na dzień i naprawdę jest no takiego kłopotu bogactwa fani koncertów dawno nie mieli. Po weekendzie przychodzi nam więc podsumować te festiwalowe ogłoszenia. Z grubej rury uderzył festiwal Tauron Nowa Muzyka, który zapowiedział wizytę niemieckich gigantów, właśnie oni, Kraftwerk. Przyjadą, nadarza się okazja, by przypomnieć sobie ich fantastyczną historię. Do wysłuchania jej w odcinkach zapraszamy co dwa piątki po 15 do audycji Anagram Margana. No i to właśnie Kraftwerk będzie. Natomiast Szczyrkowski Festiwal Snowfest także podzielił się informacjami związanymi z kolejnym wykonawcą, który uzupełni skład tegorocznej, właściwie tego zimowej imprezy. I to jest m.in. niemiecki duet Buka Shade oraz nasi rodzimi dostawcy słonecznej energii, czyli zespół Wonky One, takie białe Wonky One można by powiedzieć, bo to Snowfest. Legenda bezsprzecznie i w ogóle nie będziemy czekać na te wszystkie wydarzenia koncertowe. Nareszcie, chciałoby się powiedzieć, swoje pierwsze przyszłoroczne gwiazdy zdradził też festiwal Open Air. Z trzech muzycznych światów przyjadą na początku lipca do Gdyni Travis Scott, zespół The 1975 oraz, no właśnie, ci, którzy, jak powiedziałem redaktorowi o nich, poczekaj. Redaktor napisał krótko: mama. Mi odpisał. Mam to zapisane. Greta Van Fleet, 4 lipca w Gdyni. Ależ się będzie działo. Come on! Nie wiem, jak to się stało, ale w całości się udało zagrać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I teraz. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Pytaliśmy o nazwę dla łowcy biletów koncertowych. Łowca.b nawet się pojawiła taka odpowiedź. Biletmistrz, biletożerca, tikeciarz, biletołap, wyczajacz, improszperacz. No, pomysłowość państwa rzeczywiście cudowna, ale nagrodziliśmy pana Sławka z Ostrzeszowa, który podszedł do sprawy po śląsku i napisał przepięknie: grubiosz entrytów. Korzenie pana Sławka sięgają Śląska, ale pan jest z Ostrzeszowa. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, bardzo nam się to podobało. I gratulujemy. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Bilety na koncerty, o tym dziś mówiliśmy, sporo przygód. W 1986 roku kupiłem sobie bilet na koncert Iron Maiden na Torwarze, po czym okazało się, że parę dni wcześniej przed koncertem musiałem stawić się w jednostce wojskowej na ćwiczenia rezerwy. Bilet mam niewykorzystany do tej pory. Tak liczę na to, że może jeszcze mi się uda go wykorzystać kiedyś tam w przyszłości. Kiedyś może się przyda. Napisał do nas pan Tomasz. Pozwolę sobie na nazwisko: Tomasz Listkiewicz, nasz sędzia międzynarodowy, znany państwu z naszej anteny, bo rozmawialiśmy z panem Tomaszem, a także słuchacz Poranka i Trójki. Z ciekawych przygód z biletami, jak pisze pan Tomasz, to przygoda na koncert z biletem na koncert Metaliki. Wejściówki kupowałem, będąc na meczu w Arabii Saudyjskiej. Podczas obiadu uruchomiliśmy w telefonach przeglądarkę i czekaliśmy na wejście do systemu. Trochę późno się zalogowałem, więc nie miałem wielkich nadziei, ale jednak się udało, na co zareagowałem wybuchem radości. No i konsternacja nieświadomych sytuacji obecnych w restauracji szejków, ich miny bezcenne. Wszystko poszło dobrze. Ranek @polskieradio.pl. Dziękujemy, gratulujemy. To tyle w audycji porannej. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. I pan Piotr napisał sporo takich listów dziś o poranku. Dziś 60. urodziny Tomka Beksińskiego. Pisze pan Piotr: pamiętamy. My także i polecamy państwu dziś Tonację, Ustelki, cała audycja w tej sprawie.